Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Спыніла пастаўкі бензіну ў Расею. Гэта вынік курсу расейскага рубля. Іншы бок гэтай праблемы. У Беларусь з Расеі хлынуў паток нізкаякаснага расейскага алкаголю. Група «Антимайдан Беларусь» у расейскай сацыяльнай сетцы ўКантакце заклікае сарваць святкаванне Дня волі. А ў Магілёве плануюць паставіць помнік губернатару Александру Дамбавецкаму. Гэта тэмы бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі. У сакавіку Беларусь яшчэ зусім не пастаўляла бензін на расійскі рынак. Пра гэта сёння паведаміў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Ігар Ляшэнка. Что касается поставки на российский рынок нефтепродуктов за январь-февраль, мы выполнили свои обязательства по объемам поставкам. В марте, когда ситуация с экономикой поставки изменилась, мы воспользовались поправкой в этих договоренностях, предусматривающих в случае снижения доходности белорусской стороны до проведения консультаций, выработки каких-то дополнительных мер, их приостановить. Ігар Ляшэнка таксама паведаміў, што цана літру бензіну ў Беларусі больш не прывязаная да цаны даляра. Прывязка да 1 даляра была зробленая для 92-го бензіну, і гэта правіла дзейнічала да той пары, пакуль барэль каштаваў больш, чым 75 даляраў. А калі умовы змяніліся і барэль нафты стаў каштаваць танней, было вырашана перайсці на іншыя крытэры вымярэння цаны бензіну ў Беларусі. Жывая свабода з Аленай Ціхановіч. Прыхільнікі рускага міру хочуць сарваць дзень волі і чарнобыльскі шлях. Так, група «Антимайдан Беларусь» у расійскай сацыяльнай сетцы ВКонтакце назвала традыцыйнае святкаванне Дня волі ў Менску «шэсцем фашыстаў» і заклікала накіроўваць звароты на імя старшыні Менска гарвыканкама Андрэя Шорца, каб той адхіліў заявку на правядзенне гэтага мерапрыемства. На думку аднаго з заяўнікаў акцыі на Дзень волі Алексея Янукевіча, усе гэтыя інфармацыйныя ўкіды з'яўляюцца часткай больш шырокай інфармацыйнай атакі на Беларусь, якая пачалася ў сувязі з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў. Яны безумоўна імкнуцца у тым ліку выкарыстаць гэтыя акцыі, стварыць адпаведную атмасферу вакол іх, каб разгойдваць сітуацыю ці як мінімум выпрабоўваць сітуацыю, наколькі яна можа разгойдвацца. Пры тым, што натуральна падтрымкі ў грамадстве такія заклікі не маюць ніякай, але для пэўных інфармацыйных расійскіх рэсурсаў гэта можа быць нагодай для таго, каб цытаваць звароты абураных беларускіх грамадзянаў, то бок ствараць бачнасць, нібыта тут у Беларусі народ выступае супраць нацыянальнай ідэі і супраць тых акцыяў, якія ладзяць нацыянальныя сілы. Год таму у выніку ініцыяванага Крамлём рэферэндуму «Украінскі Крым» быў уключаны ў склад Расійскай Федэрацыі. Усясветная супольнасць заявіла пра незаконнасць анексіі, але Масква праігнаравала гэта, аргументуючы вымушаныя захады гістарычнай справядлівасцю і супрацівам украінскаму нацыяналізму. Як сёння ацаніць індэкс шчасця крымчукоў, калі адвязацца ад каўбасы і зірнуць на стан грамадства з вышыні маральнасці? Жыхар Севастополя, прарасейскага яшчэ за часам украінскай дзяржаўнасці, Уладзімір Кудзінаў, былы палітвязень і экс-дэпутат Верхоўнага Савету, канстатуе, што разам з расійскімі парадкамі ў Крым прыйшло і непрыняццё іншадумства. Ну, а сегодня, ну, что там, допустим, еще? Мы же живем в Российской Федерации. Если взять Украину, Россию, Белоруссию и Казахстан, если уже постсоветское пространство, только на Украине рождается распит демократии. Человек может свободно где-то что-то высказаться, не унижая других. А здесь же сразу подпадаешь или в Белоруссии под КГБ, или в России по ФСБ, что ты другой человек с другим мнением. Поэтому я считаю, что самое главное – чтобы в любой стране на первом месте была свобода слова и демократическое построенное общество. а уже на втором этапе уже все другие аспекты жизненные. Ну, не знаю, там с людьми общаемся, но от нас ведь не зависит судьба, какой это Крым будет, да, или будет там тройное управление Турции, России, Украины, как на Кипре, возможно, что такое. Или же это будет российское управление, я имею в виду общество, структура, или же это будет какое-то другое. Больш галасоў крымскіх беларусаў крыху пазней у праграме. Старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Уладзімір Даманеўскі выступіў з ініцыятывай увекавечыць у горадзе памяць губернатара Аляксандра Дамбавецкага, які ў 19 стагоддзі шмат зрабіў для землякоў. Гэтую ініцыятыву ў прыватнасці падтрымлівае і гісторык сябра Савету Рэспублікі Ігар Марзалюк. Іншыя гісторыкі і грамадскія дзеячы лічаць ініцыятыву несвоечасовай. Так, сацыял-дэмакрат, грамадовец Ігар Барысаў адзначае, што хаця Дамбавецкі і не быў адыёзным гістарычным персанажам і заслугоўвае ўшанавання, аднак пасля таго, як у Магілёве з'явяцца помнікі нацыянальным дзеячам. У мінулым годзе было 100 год з дня нараджэння Аркадія Куляшова. Помніка няма. У гэтым годзе будзе 95 год з дня нараджэння Пысіна, паэта нашага магілёўца. Таксама гутарка пра гэта не ідзе. Атрымліваецца, што от Магілёў такі становіцца савецка-расійскі горад, дзе ну зусім няма нічога беларускага. Калі б, скажам, у нас было ў горадзе 5, 7, 10 помнікаў беларускім дзеячам, то на фоне, вот на гэтым, Дамбавецкі, ён, у прынцыпе, выглядаў нармалёва. Лічыць Ігар Барысаў і пра тое, якія помнікі павінны з'явіцца ў Магілёве, мы пагаворым таксама пазней. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. У сакавіку Беларусь яшчэ зусім не пастаўляла бензін на расійскі рынак. Пра гэта сёння паведаміў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Ігар Ляшэнка. Аднак бензінавай вайны паміж Беларусю і Расіяй пакуль не адбудзецца. З такой высновай з прэсавай канферэнцыі кіраўніка «Белнафтахіму» вярнуўся наш менскі карэспандэнт Владзімир Глот. Добры дзень. Добры дзень, Алена. Уладзімір, чым спадар Ляшэнка тлумачыць спыненне паставак на расійскі рынак? Бо вядома, што туды паводле нафтавага балянсу, паводле пагаднення, цягам году трэба экспартаваць 1 800 000 бензіну. А пакуль Беларусь за студзень і люты накіравала ў Расію толькі 140 тысяч бензіну. Ну, про тое, што пастаўкі прыпыненыя, мы даведаліся толькі сёння падчас прэс-канферэнцыі. Ігар Ляшэнка патлумачыў гэтае дзеянне тым, што ў сакавіку, калі сітуацыя з эканомікай змянілася, «Белнафтахім» скарыстаўся папраўкамі ў дамоўленасцях да нафтавага балянсу. Яны прадугледжваюць у выпадку зніжэння прыбыткаў прыпынення паставак да правядзення кансультацыяў і выпрацоўкі нейкіх дадатковых захадаў. А на пытанне, калі Беларусь можа ўзнавіць экспарт бензіну ў Расію, старшыня канцэрну «Белнафтахім» адказаў, што гэта стане магчымым пры ўзнаўленні эканамічнай эфектыўнасці такіх паставак. У дамоўленасцях, на якіх спасылаецца Ігар Ляшэнка, ёсць такое палажэнне. За кожную тону бензіну, якую беларускі бок не дапаставіць у Расію, Масква можа зменшыць пастаўкі сырой нафты на 5 тонн, прапорцыя 1:5. Аднак віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Аркадь Дварковіч у панядзелак увечары заявіў у Маскве, што Расія не будзе прыймаць ніякіх сіметрычных захадаў з пункту гледжання паставак і не будзе штучна абмяжоўваць паставкі. Ён патлумачыў гэта тым, што ў Расіі цяпер няма дэфіцыту нафтапрадуктаў і пакуль паставкі з Беларусі не з'яўляюцца крытычнымі. Владзімір, гэтую тэму мы з вамі абмяркоўвалі ў панядзелак, і тады беларускі эканаміст Ярослав Романчук канкрэтнымі лічбамі даказваў, што для Беларусі пастаўкі ў іншыя краіны больш выгадныя, чым пастаўкі ў Расію. А куды найперш можна экспартаваць беларускі бензін, калі не ў Расію? Ну, вот сёння кіраўнік «Белнафтахіму» так неяк абышоў гэтае пытанне, але зразумела, што паколькі для Беларусі пастаўкі бензіну на расійскі рынак робяцца фінансава невыгаднымі, а гэта ўсё із-за дэвальвацыі расійскага рубля, аднак эксперты кажуць, што «Белнафтахім» ўжо шукае рынкі, альтэрнатыўныя расійскаму, без шуму, як кажуць, без асаблівай рэклямы. І пра гэта сведчыць і гаворыць эксперт у нафтавай галіне Татьяна Манёнак. одним из самых привабных рынков является украинский рынок, не глядя на то, что там мыто на импорт уведено у померы 10%, не глядя на то, что рынок вы так себе проводите. И помежные рынки так само, я на довольно эффективно, это то, что и польский рынок, и литовский, латвийский. И теперь я вот заложаю то, что белорусская нафтовая компания, она начинает заключать такие долготерминовые контракты с литовским Клайпедоснафта на поставку великих объемов нафтопродуктов на соседние рынки. Видовочно, конечно, все иншие. Коли бы была махчимость, конечно, белорусского луку, и была эффективность от этих продажей, я не стремливали поставки на российский рынок. Гэта была эксперт Тацяна Манёнак. Уладзімір, відавочна, што ўсе эканамічныя стасункі Беларусі і Расіі маюць палітычны грунт. І рэч, відавочна, не ў добрым сяброўскім настроі віцэ-прэм'ера Дваркавіча, на пазіцыю якога вы спаслаліся, але ўвогуле ў пазіцыі Уладзіміра Пуціна. Вось што гавораць цяпер, калі стала зразумела, што Расія не будзе прымаць сіметрычных захадаў супраць Беларусі? Ну, эксперты беларускія кажуць пра тое, што Пуцін улічвае дзве як мінімум рэчы. Першая, што сёлета ў Беларусі праходзяць прэзідэнцкія выбары, і другая, што золатавалютныя рэзервы Беларусі, як ніколі малыя, яны ўвесь час скарачаюцца. Таму, як лічаць эксперты, расійскі прэзідэнт не хоча псаваць і пагаршаць сітуацыю ў беларускай эканоміцы і пагаршаць тым самым перадвыбарныя планы Александра Лукашэнкі. У нафтавых справах ёсць не толькі эканамічны, але і палітычны складнік, так лічыць беларускі палітолог Андрэй Фёдараў. Посварившийся амаль з усім светом, Москва зараз все ж хоча, хоча б на певний час, мець підтримку з боку ближайших хаурусників, хоч вони, як ми бачимо, не завжди ведуть себе адекватно. І тому на даний момент псувати відносини полічили неметозгодних. Мене здивило це крихо, ну можу їх там, може вони все це накоплюють, всі ці наші грахи, а потім вже уламіть по повній. Кажа палітолях Андрэй Фёдараў. І яшчэ дадам для ілюстрацыі статыстычныя звесткі. Сярэдняя цана адной тоны беларускіх нафтапрадуктаў у 2014 годзе была 723 даляры. Але цана тоны, якая ішла ў Расію, складала 591 даляр. А адна тона ва Украіну каштавала 924 даляры. З вами Радио Свобода. Картина дня за годину. Международные подеи и белорусская тема. Голосы из места и анализ экспертов. Мы починаем о 6 вечера. Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной раницей о 7. Круглые сутки у интернете свобода.орг. У расійскіх інтэрнэт-СМІ і сацыяльных сетках перад святам 25 сакавіка ажывілася кампанія дыскрэдытацыі нацыянальнай беларускай ідэі. Прыхільнікі рускага міру хочуць сарваць дзень волі і чарнобыльскі шлях. Так, група «Антимайдан Беларусь» у расійскай сацыяльнай сетцы ВКонтакце назвала традыцыйнае святкаванне Дня волі ў Менску шэсцем фашыстаў. Наша корреспондентка Інна Студзінская сабрала найбольш выразныя прыклады антыбеларускіх выказванняў і заклікаў. Група, адміністратар якой ананімны, заклікае накіроўваць звароты на імя старшыні Менскага гарвыканкаму Андрэя Шурца з заклікам адхіліць заяўку на правядзенне мерапрыемства. Ну а стыль звароту, напісанага невядомымі аўтарамі, патасны. Цытую. Складана ўявіць, як сябе адчуваюць героі-ветэраны і іх блізкія, калі па цэнтральных вуліцах сталіцы ходзяць маладзёны з партрэтамі Шухевіча і Бандэры, выкрыкваючы нацыяналістычныя скандоўкі пад сімболікай фашысцкіх калябарантаў. Узгадваюцца і маючыя сёлета адбыцца прэзідэнцкія выбары. Зноў цытую. Таму мабілізацыя палітычных маргінальных рухаў пад фашысцкімі лозунгамі выклікае агульную занепакоенасць у сувязі са збройным канфліктам ва Ўкраіне. А завершаецца зварот заклікам. Час спыніць гэтае штогадовае прыніжэнне беларускага народу. Ну і амаль адначасова на інтэрнэт-рэсурсе «Рідус» агенцтва гражданскай журналістікі з'явіўся артыкул Александра Прымакова 26 красавіка ў Менску магчымыя непарадкі пры ўдзеле гасцей з Украіны. Аўтар артыкула сцвярджае, што заходнія спецслужбы распачалі актыўную падрыхтоўку да правакацыі ў Беларусі, канчатковай мэтай якіх з'яўляецца змены ўлады ў суседняй краіне. У артыкуле ўзгадваюцца падзеі 20-гадовай даўніны, калі на чарнобыльскі шлях у 1996 годзе ў Менск быццам бы прыязджалі прадстаўнікі УНАОНСО. Хто распаўсюджвае такую інфармацыю і каму выгадна нагнятаць сітуацыю перад веснавымі акцыямі беларускай апазіцыі? На гэтае пытанне «Свабода» папрасіла адказаць кіраўніка аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андрэя Паротнікава. Это может быть как внешняя провокация, так и внутренняя, связанная просто с борьбой за бюджетный ресурс. Я пока что склоняюсь к такой точке зрения, что несмотря на борьбу за финансовые ресурсы внутри силового блока, тут скорее имеет место фактор внешний. Это попытка скачать ситуацию таким нехитрым способом снаружи. На текущий момент практически все пророссийские, русофильские, славянофильские организации, они, во-первых, маргинализованы, во-вторых, они немногочисленны, в-третьих, они, по сути, под колпака. Но гораздо большую опасность представляют, скажем так, неорганизованные сторонники условного русского мира. То есть это люди, которые не состоят ни в каких организациях, вот они тусуются в этом ВКонтакте, никуда не ходят, кроме как в социальных сетях. Но в кризисный момент значительную часть из них можно будет организовать и бросить для каких-то провокаций. То есть я думаю, что идет работа на будущее. Эта работа достаточно продуманная. И сейчас, по сути, столкнувшись с противодействием, скажем так, белорусских спецслужб, пытаются опереться определенные внешние игроки на вот эту вот неорганизованную, а потому слабо отслеживаемую часть потенциальных активных сторонников этого русского. Мяркуе Андрэй Паротнікаў. Група «Антимайдан Беларусь» у социальной сетцы ВКонтакте невялікая. У ёй зарегистравано 1556 человек, а колькі з іх накіравала зварот старшыні Менгарвыканкаму забараніць акцію 25 сакавіка невядома. Тым не менш, арганізатары Дня волі ў Менску рыхтуюцца да магчымых правакацый. І пільнасць на дзень акцыі ў Дзень волі, калі ўлады яе дазволяць, будзе падвышаная, кажа лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. З нашага боку, як і мінімум, будуць вельмі ясныя, зразумелыя інструкцыі, заклікі да удзельнікаў шэсця і па тым, як мы заклікаем людзей паводзіць, як мы людзей заклікаем рэагаваць на магчымыя правакацыі. Ну і натуральна, што тычыцца зместу плакатаў, зместу іншых інфармацыйных матэрыялаў, мы яшчэ дадатковыя высілкі прыкладзем для таго, каб утрымаць ясную лінію ідэалагічную, ідэйную 25 сакавіка як адзначэння Дня беларускай незалежнасці і не даць подставу для неких провокаций. Будем закликать сумненные лозунги прибирать. И по стану на 15 годин, коли мы говорили с Алексеем Янукевичем, дозволу на проведение акции 25 соковика еще не было. Крайний термин отказу Менгарвыканкаму 20 соковика за 5 дзён до мероприемства. Это галоўная гадзіна дня на свабодзе і зараз меркаванні народа. У Расіі вялізная неасвоеная тэрыторыі на поўначы і ўсходзе, а яна тым часам замест таго, каб развіваць іх, спрабуе захапіць землі суседзяў. Як вы лічыце, чаму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Это просто звычайная имперская политика. Краина, якая мае велізарный потенциал в сэнсе людские ресурсы, и она попросту их не может выкарыстать у нормальном накерунку. И державное керавництво их просто ничего пропановать иншего людям своего не может. Тому они кажут, что вот это наше, треба, блин, это брать. Это наш русский мир. У их русский мир, у их в Аляске, в Сан-Франциско русский мир. Побольше власти иметь, мне так кажется. Чтобы иметь влияние на какие-то другие государства, может быть. Ну, как говорят, чем больше, тем лучше. Тем больше хочется, в принципе. Я хочу сказать мое личное мнение, что очень много бед, которые сейчас происходят по этой причине. А пробачьте, а НАТО подвигается до их границы? Ну, разумело, что им треба як все реагировать. Ну, все они реагуют. Я не знаю, может, они хотят быть поближе к Польше. Не знаю, они испокон веков все время стремились занимать какие-то территории. Мне кажется, это продолжается до сих пор. Власть хотят, и все, что они еще хотят. Ну, жадность какая-то, ну, что им еще там интересует? Зачем им еще от территории больше? Хотят на что-то готовенькое сразу, там, свое не надо, значит. Одно страшно, чтобы хотя к нас не коснулось это. Это самое, вот, озадачивает. А как вы думаете, нас может такое коснуться? Может. Слушайте, ой, Крым стратегический объект. О, мил человек. Вы понимаете, другие вопросы. Не россияне были там, американцы. А оно иначе не бывает. То есть, понимаете, супердержава. Да, маленькая страна, конечно, не может себе присоединить. Там та же Литва, там Латвия. Там народу просто нет уже. Ну, как есть там, ну, что-то 1,5 миллиона, это разве население. Да. Вот. А то, что в умах творится, ну, кто его знает. Россия же Китай не присоединит. Коли з історії поглядати, то території завсюди були ніякими такими намаганнями для захопу, там військовими, політичними. Навіть не глядячи на те, що можна жити на цій території, чи нельга, може не заходять з того, з ніяких ресурсів, там нешто вирощувати, нешто побудувати, нешто викопувати. Ну тут може ще й людський ресурс, нові території разом з людьми тримується, ну, працівна сила людей. Такі відкази ми почули сьогодні у Городні. Сьогоднішня гостя кафе «Європа» – Ганна Янкута, молодая перекладчиця і літературний критик. Як вивчати родні і заміжні мови? Наскільки нідерландська відрізняється від мови африканс? Яких класиків варто перекладати на білоруську, живих чи мертвих? Питання задає Ян Максимюк. Зустріча у кафе «Європа» хвилина праз 20. У Могильове збираються поставити помнік губернатору Олександру Домбовецькому, який керував Могильовщиною у другой полові 19-го стагоддя і якого призначив на гэтую посаду російський імператор Олександр III. З ініціативою ушанувати пам'ять Домбовецького днями виступив старшиня Могильовського облвиконкому Владимир Доманевский на сесії облсовету. Поводле керовника регіону Олександр Домбовецький – колосальная фігура, якая уражвае своїм масштабам і пам'ять про якого повинна бути ушанаваная. Плянується, што помнік усталюють альбо на замчышчы, на якім некалі на загад Домбовецкага разбілі сад, альбо на найстарэйшай у Магілёве плошчы, якая цяпер называецца плошчай славы. Калі помнік усталюють, невядома, аднак зборам сродкаў будуць займацца депутаты. Корреспондент «Свободы» звернулся до историка и сябра Совету Республики Игора Марзалюка с питанием, ти заслуговывая Домбовецкий помника сегодня. Я был сведком, коли была огучена эта инициатива, сказал, что, конечно, да, этот человек заслуговывает усталевания помника. Но хотелось бы не в таком знаковом месте усталевать помник Домбовецкому. Тобок, отрымливается, что вы не супрать этой инициативы. Как можно быть супрать этой инициативы, коли это узорно показальный губернатор, и он свой, и он белорус. Человек, який зробив бездокорную послужную кар'єру, витягнув Могилевскую губернию за стаю, якою вона завжди була, і чоловік, який здійснив науковий подвиг. Під його патронатом місцева інтелектуальна еліта продемонструвала, що Могильов по узровню своєї інтелектуальної насиченості на рівних може боротися з любим центром тогочасної європейської частки Російської імперії. Історик і сенатор Марзалюк так само відзначає, що дякуючи рупливості Домбовецького, світ побачила унікальна трьохтомна наукова праця в опит описання Могильовської губернії. Таких виданняў, як відзначає Марзалюк, ні у водній з російських губерній не було. Это самая полная энциклопедия Могилевского життя 19-го стагоддзя. Это весь белорусский фольклор. Дякуючи этим текстам мы можем знать, на какой живой мове говорили у Могилеве. Отрымливается, что по-белоруску. Экономика, структура конфессийная, карты детальные. Такого выдания не имел ни Петербург, ни Москва, что губернатор потратил гроши на вечное. На культуру, на экономику и поставил себе помник на все житё. Что повинно быть написано на этом помнику? Вот коротко, лаконично, как было зрозумело, что он наш свой. Житё короткое, батьковщина вечная. Могилёвский политик Змитер Соловьёв не отмовляя заслугу Александра Домбовецкого, однако лечит, что идея усталевания помника этой особе не своечасовая. Вельми незазначная реакция может быть на это насильство, и это вызовет додатковое напряжение у громадств в связи с подеями в Украине. Давайте начнем с того, что мы, может, сначала будем своих ушановывать, а потом уже тех, кто тут нечто робил на нашей территории в якости ставленников. Тому я лечу, что это заучастно. Ну а зараз з намі з Магілёву на сувязі журналіст Андрэй Белагубаў. Добрый дзень. Добрый день. Якая ж ситуация у Могилеве с монументальной историей? Як там могилевцы вызначаются, кого увековечивать и какие еще пропановы разглядаются? Ну, Могилёв у гэтым сэнсе наўрад ці адрозніваецца ад усіх беларускіх гарадоў. Тут засілле, ну, скажем так, помнікаў, бюстаў, прысвечаных героям Другой сусветнай вайны, айчыннай вайны. Вот, іх не становіцца меней. Вот нядаўна быў адкрыты новы бюст удзельніку абароны Магілёва Раманаву, збіраецца яшчэ адзін помнік адкрываць Куцепаву. Вот, свае помнікі, бюсты ставяць сваім прадстаўнікі мясцовых нацыянальных меншыняў ставяць помнікі сваім героям, удзельнікам айчыннай вайны. Таму лінія, яна працягваецца, не сканчаецца, лінія савецкага часу. Ну а што дзеячы беларускай культуры, гісторыі? Діячі спробують неким чином змінити ситуацію, от збирають гроші на усталювання пам'ятної шильди місцевому актору Валентину Ермоловичу, який був починальником і адраженського руху у Могилеві. Але це виключно такі одинкові випадки. Ще є бюст мастаку Павлу Масленникову насупраць музея імя Масленникова. Все остатнє, як я казав, це присвячене советской історії Беларусі. Вот. Дякую. Ми таким чином абмярковували питання, які ж помніки повинні з'являтися у Могильові у часи незалежної Беларусі. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Беларусь цалкам спыніла пастаўкі бензіну ў Расею. Масква паставілася з разуменнем і пакуль не рыхтуе сіметрычныя меры. Група «Антымайдан Беларусь» у расійскай сацыяльнай сетцы ўКантакце заклікае сарваць святкаванне Дня волі. Старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Владзімир Даманеўскі выступіў з ініцыятывай увекавечыць у горадзе памяць губернатара Александра Дамбавецкага, які ў 19 стагоддзі шмат зрабіў для землякоў. Пасля абвалу расійскага рубля ў Беларусь хлынуў паток нізкаякасных алкагольных напояў з Расіі. Летась аператыўнікі канфіскавалі амаль 12 чыгуначных цыстэрнаў. Год таму у выніку ініцыяванага Крамлём рэферэндуму ўкраінскі Крым быў уключаны ў склад Расійскай Федэрацыі. У Крыме пры украінскіх уладах досыць плённа дзейнічалі беларускія суполкі. Самыя вялікія з іх – Севастопольскае таварыства беларусаў імя Багдановіча Пагоня, Крымская садружнасць беларусаў Сябры або Крымская беларуская культурна-асветніцкае таварыства. Бальшыня з 35 тысяч чалавек, якія на агульнаўкраінскам перапісе прызналі свае беларускія карані, так ці інакш былі звязаныя з гэтымі арганізацыямі. Але цяпер сконтактавацца з беларускімі актывістамі, якія міжволі ператварыліся ў новых рускіх, аказалася не так лёгка, таму што украінскія тэлефонныя нумары не адказваюць, а іншых даведнікі не даюць. Як тлумачаць у Белтэлекаме, паколькі расійская тэлефонная кадыфікацыя ў гэтым рэгіёне не прызнаная, то стацыянарнай сувязі няма фізічна. Але праз некаторых расійскіх мабільных аператараў нам удалося адшукаць Уладзіміра Кудзінава, былога палітвязня і экс-дэпутата Верховнага Савету. Пасля працяглай адсідкі за нібыта эканамічнае злачынства ён пераехаў у Севастополь, тады яшчэ украінскі. Як там жывецца пад расійскай уладай? Ну, я, как и был гражданином Республики Беларусь, так и остаюсь, только получил привет на жительство. Российской Федерации. Если украинский вид на жительство был в городе Севастополе бессрочный, то Российская Федерация по законам дается на 5 лет, а потом ты имеешь право продлевать его. На сегодняшний день, что мы только проекты обсуждаем, компании, которые хотят зайти в Крым. У меня же бизнес какой был. Производство мяса бройлера, производство мяса свинины, производство яйца куриного столового. Но мы остановили производство, потому что неясность поставки кормов из Украины и очень дорогие корма по сравнению с украинскими, с Российской Федерацией. Я думаю, что что-то прояснится, но крупные компании в Крым не заходят, они боятся просто санкций. Весь бизнес Российской Федерации строится на дешевых кредитах Евросоюза, Соединенных Штатов Америки по 5-6% годовых. И поэтому немножко идет сдерживающий фактор. Никто не знает, как события будут разворачиваться в следующем месяце. Окончится ли война на Донбассе и какие там изменения возможны в Российской Федерации, в постсоветском пространстве. Хотелось бы, конечно, чтобы было построено везде демократическое общество. Кажа Уладзімір Кудзінаў. Значная частка насельніцтва Крыма усталявання расійскай улады вітала. Сярод іх і сакратарка Крымскай садружнасці беларусаў сябры, жыхарка Сімферополю Людміла Айзенштейн. Настроение ничего не изменилось. Люди как были довольны, счастливы, так и остались. Все хорошо, все довольны. Ну, трудности, как бы, конечно, знаете, как кто потерял работу, кто там пока перестраивается. Конечно, как бы, может быть, немножечко там, но в принципе, в основном, 80% все довольны и счастливы. Ну, это как бы, ну, я так же вижу, смотрю, мы же очень интересуемся тоже. Я лично тоже очень счастлива. У меня вот сижу на офисе, 2 флага, белорусский. Российский. Типа бытовые проблемы, конечно. У кого-то, знаете, как кто-то жил не прописан, теперь вот занимаются этим делом, может быть, немножко недовольны. Знаете, как вот? Все равно же это все надо пройти, как бы правильно сделать, все оформить там. Там гражданство кто-то подтверждает, кто-то, правда, вот лишился работы. Знаете, как вот? Банки позакрывались же сразу же, банки украинские. Ну, пооткрывались российские. Ну, кто-то без работы остался, кто-то... Ну, как дело житейское. То, конечно, может быть, знаете как. Ну, а кто вот так вот на плаву, да все нормально, то как бы... Ну, в основном все равно люди сказали, что надо перетерпеть, переждать, сейчас все наладится, все будет хорошо. Дарэчы, і Уладзімір Кудзінаў з уласных назіранняў градус шчасця ацэньвае як нашмат ніжэйшы. Звязвае гэта, канешне, з абвалам расійскага рубля. Да, если брать раньше, год назад, то люди, конечно, многие были довольны. Цены на продукты были украинские, а пенсии и зарплаты начинали быть российские. А сегодня оно получается, что зарплата, она осталась российская, а цены тоже идут к российским. Поэтому покупательская способность, ну, можно сказать, что 2 раза упала. То есть цены в 2 раза поднялись. А доходы населения, как были год назад, так они и остались год назад. Люди, я не знаю, но я считаю, самое главное, какое бы это было, значит, правительство, или российское, да, или украинское, или белорусское в Крыму, самое главное защитить вот эти массы людей, которые уже находятся социально значимые на пенсии и которые имеют какие-то ограничения к труду, чтобы они не страдали, хотя бы в обеспечении продуктов питания. Сёння год пасля крымскага рэферэндуму, нагадаю, сусветная супольнасць яго не прызнала, спасылаючыся на тое, што найперш мела месца расійская анексія часткі украінскай тэрыторыі, а па-другое, што сам плебісцыт быў прыдуманы і рэжысаваны ў Маскве. Ну, а ў сувязі з абвалам расійскага рубля у Беларусь хлынуў вялікі паток сурагатнага алкаголю з Расіі. Пра гэта заяўляе міліцыя. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Пасля абвалу расійскага рубля ў Беларусь хлынуў паток нізкаякасных алкагольных напояў з Расіі. Летась аператыўнікі канфіскавалі 710 тысяч літраў сурагатнага алкаголю. Гэта амаль 12 чыгуначных цыстэрнаў. Кошт канфіскаванага – 54 мільярды рублёў, што ў 3,5 разы больш, чым у 2013 годзе. Такія дадзеныя агалосіў кіраўнік галоўнага ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Міністэрства ўнутраных спраў Эдуард Нікіцін. Якім чынам аказаліся звязаныя курс расійскага рубля і беларускі рынак алкагольных напояў? Незалежны эканаміст Ярослаў Раманчук, тлумачачы гэтую сувязь, прывёў у прыклад нядаўнія масавыя паездкі беларусаў у Расію па аўтамабілі. Калі, напрыклад, машыну куплялі ў Расіі, эканомілі да 7 да 15 тысяч даляраў на адной машыне, то таксама гэта адносіцца да алкаголя. Калі ты купляеш даляры па беларускаму курсу, потым едзеш ў Расію, купляеш потым водку, безумоўна, гэта вельмі добрая аперацыя, невыйта за курса. Па сутнасці, беларусы працуюць з расейцамі для таго, каб справіць беларусаў, і гэтаму спасобствуюць наша курсавая палітыка. Нацбанк таксама пачынае да таго, каб справіць беларусаў. Паводле Ярослава Раманчука, прыкмета таго, што на беларускім рынку з'явіліся танныя сурагаты з Расіі, зніжэнне вырабу самагону мясцовым насельніцтвам. Жыхар Петра Вячеслаў Герасіменка гэтую тэндэнцыю пацвярджае. Мясцовыя самагоншчыкі амаль спынілі сваю дзейнасць, але п'яніц меней не стала, і ад наступстваў празмернага ўжывання алкаголю людзей гіне ўсё больш. Былы дэпутат Верховнага Савета праілюстраваў сумны расповед гісторыі, якая здарылася з ім асабіста. Мне пахаранілі год назад. Ляжаў я ў бальніцы, а ляжаў такі Васіль Герасіменка Міхайлавіч. Часу таго нараджэння. І я ляжаў Вячеслава Герасіменка. І то была кроў з пячонкі, той памёрты. Гэта мяне ўсе знаюць. А вот памёр Герасіменка. Ну і давай мяне пахараніць, тата я памёр. Тоже дарэвэнны дзячут. Сосед мой тоже дзячут, такі дарэвэнны. Тоже кроў з пячонкі. Доктор адзін на такі хорошы мой прыяцель быў. Тоже кроў з пячонкі. Арел так дарагаў. А ці працягваюць беларусы ўжываць свае самаробныя напоі, а не толькі расійскія? Пры ўсіх заявах, што самога наварэння ў Беларусі знізілася, у беларускіх лясах рэгулярна знаходзяць міні-заводзікі па вырабе сівухі. Днямі пра такую знаходку паведамілі міліцыянты з Валожынскага раёну. Тут каля вёскі Цаюны у Налібоўскай пушчы знайшлі вялікі самагонны апарат да 7 тонн брагі і каля сотні літраў ужо гатовага напою. Каб вывозіць яго з патаемнай мясціны сярод балот, самагоншчыкі карысталіся гумавым чоўнам. Кіраваў справай прадпрымальнік з Валожына, якому цяпер пагражае суд, у тым ліку за шкоду навакольнаму асяроддзю. Вінцэс, які жыве ў вянцы, гэта на мяжы з Налібоцкай пушчы, пераконвае, аднак, што мясцовыя шагары сталі меней гнаць самагонку, бо нявыгадна, ды міліцыя працуе пільна. Праваахоўнікі аператыўна рэагуюць на ананімныя сігналы. Прыкладам, нядаўна да Вінцэсі на двор прыходзілі міліцыянты па такім сігнале. Не знайшлі, ды не маглі знайсці, бо нічога не было, кажа Вінцэс. Они такие сустрачались. Але увогуле це цеплесниками, говорю, знімаўся. И навіть сярод моих знайомых, которые раней робили пушчы, что уже давно позачинялися, ніхто не робить. Аднак открываю інтернет і бачу коментары да паведамлення пра знойдзены пад вёскай Цаюны самагонны міні-заводзік. Адзін аўтар піша, што міліцыянты таму менавіта цяпер закрылі заводзік, пра які ведалі раней, што самагоншчыкі з імі не падзяліліся. Другі шкадуе, што стала складана вырабляць самагонку, якую ў гэтай мясцовасці здаўна завуць бакштынкай. Налібоцкая пушча без бакштынкі ўсё роўна, што белавежская пушча без зубраў. Дзеліцца навалелым аматар напою. Перадаваў Олег Рудзіловіч. Як слухаць свабоду? Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў. Круглыя суткі жывы эфір і аўдыёархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг. У панядзелак у будынку палаты абшчыны брытанскага парламенту адбыліся дэбаты аб свабодзе мастацкага самавыяўлення. Ініцыяваў дэбаты беларускі свабодны тэатр пры падтрымцы спікера палаты абшчынаў Джона Беркаў. На дэбатах пабываў мой калега Сергей Шупа, які толькі што вярнуўся з Лондана. Сергей, вось як так сталася, што брытанскі парламент прыслухаўся да свабоднага тэатра, як вядома, гэта не грамадская арганізацыя культурніцкая з Беларусі. Алена, я гаварыў з кіраўнікамі свабоднага тэатру Натальяй Калядой і Мікалаем Халезіным. Яны сказалі, самі не ведаюць, чаму гэтая ніша якбы заставалася пустая, чаму ніхто з брытанцаў якбы не запрапанаваў гэта раней. А рэч у тым, што на працягу апошняга году у брытанскім культурным жыцці і ў прыватнасці тэатральным адбылося некалькі вельмі трывожных з'яваў. А менавіта ў верасні мінулого году адна з тэатральных кампаніяў зрабіла такі перформанс вулічны, які называўся Exhibit B, Exhibit B, дзе проста на вуліцы стаялі клеткі, якія імітавалі так званыя чалавечыя заапаркі 19-го стагоддзя, калі брытанскія каланіялісты прывозілі вось гэтых дзікіх людзей з Афрыкі і у ланцугах выставлялі на паказ публіцы, вазілі іх па кірмашах. І вось штосьці такое, каб напомніць людзям пра такія страшныя рэчы, у такой правакацыйнай мастацкай форме зрабілі арганізатары этого перформансу. І ён не паспеў як след разгарнуцца, як пасыпаліся вельмі шмат пратэстаў, і ў выніку гарадскія ўлады яго забаранілі. Такая падзея, ў прынцыпе, неардынарная для дэмакратычнай краіне, таму што абвінавачвалі іх у расізме, хаця ў гэтым удзельнічалі чорныя фактычныя акторы, якія самі згаджаліся і разумелі, які мэсэдж не пасылаюць. Ну, Сергей, відавочна, тут яшчэ можна сказаць, што накладваўся і кантэкст падзеі ў Францыі, таксама там былі безумоўна, скажам, пазіцыя карыкатурыстаў, што можна маляваць, каго можна крытыкаваць, каго высмейваць і так далі. Што ў парламенце адбывалася? Ці гарачыя былі дэбаты? Значыць, у дэбатах удзельнічалі прадстаўнікі мастацкай супольнасці, прадстаўнікі тэатраў, удзельнічала прадстаўніца мэрыі, адказная за культуру, і што як бы самае нечаканае, скажам, для нашай публікі, нам удзельнічаў прадстаўнік ад гарадской паліцыі, даволі высокі чын, які расказваў, чаму, скажам, там яшчэ адна падзея была, Эдынбургскі фестываль у летам забараніў выступаць ізраільскаму тэатру, таму што былі вялізныя пратэсты, якраз адбываліся падзеі ў Газе. І нягледзячы на тое, што і сам спектакль быў проарабскі, яны былі вымушаны забараніць, сказалі, нам напляваць на свабоду тых ці свабоду тых, нам галоўнае, каб як найменш людзей пацярпела. І вось вакол гэтага абмяркоўвалася вот эта тэма. У прынцыпе, да нейкай еднасці ніхто не прыйшоў. А беларусы атрымалі слова ці не? Ці толькі беларусы адкрывалі, Наталля Кальда адкрывала і сказала, што тут насоўваецца нешта на кшталт новай цэнзуры або ініцыюецца сама цэнзура, і пра гэта мы все мусім вельмі сур'ёзна задумацца. Дзякуй, Сергей Шупа падзяліўся з уражаннямі ад слухання ў брытанскім парламенце, дзе абмяркоўвалі свабоду мастацкага